okazja, choć już dawno. Nie chcemy głośno o niej mówić, nim znowu liście z drzew opadną. Zdążymy w tłumie się zagubić, za starzy, żeby znów zaczynać, za młodzi, żeby nagle skończyć. Błądzący wiecznie po krainach, tych, w których nigdy się nie błądzi. Bo tak już jest, że nie do końca jesteśmy pewni nawet. Wybiła północ, tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 kwietnia. Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis Trójki. To już czwarta rocznica katastrofy smoleńskiej. Wieczorem pamięć ofiar uczczono w Olsztynie i Białymstoku. Szanujemy naszych przyjaciół i musieliśmy przyjść. Kilka manifestacji przejdzie dziś ulicami Warszawy. Mamy zgłoszonych 6 zgromadzeń. Jak informują urzędnicy stołecznego ratusza, w stolicy trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Trybunał Konstytucyjny we Włoszech zliberalizował ustawę o sztucznym zapłodnieniu. Ze zdjęciami, zniczami i biało-czerwonymi flagami mieszkańcy Białegostoku przeszli w marszu pamięci ulicami miasta, oddając hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Dziś mijają 4 lata od tragicznego wypadku prezydenckiego Tupolewa. Szanujemy naszych przyjaciół i musieliśmy przyjść. Robimy to od 4 lat, organizując ten marsz pamięci, pokazując, że nie zapominamy i nie zapomnimy o tych, którzy wówczas polegli. Chcemy, by poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski prawda ujrzała światło dzienne i dlatego tu jesteśmy, nie tylko w Białymstoku, ale także w wielu innych miastach. Szukać tej prawdy trzeba każdego dnia, krytycznie patrząc na to, co kto mówi, dlaczego mówi i kto może chcieć powiedzieć prawdę, kto może chcieć tej prawdy szukać. Podobny marsz odbył się też wieczorem w Olsztynie, a dziś po południu parlamentarny zespół do sprawy katastrofy pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza przedstawi w Sejmie nowy raport. Dokument liczy około 180 stron i zawiera m.in. opis rozpadu salonki Tu-154M. Powtarza też tezę o wybuchu w powietrzu. Do teorii zamachu w kontekście katastrofy smoleńskiej odniósł się wieczorem minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski w TVP Info stwierdził, że jest siła polityczna w Polsce, która rozhuśtała emocje, wmówiła ludziom bzdury. Minister podkreślił, że w sprawie katastrofy polska prokuratura wojskowa działa sprawnie i zgodnie z planem. Działa systematycznie, wzięła tysiące próbek. Raport ten wybuchowy to jest 1300 stron, ale to jest z jakiegoś powodu stawiane na równi z oświadczeniami jednego zapalczywego posła, który nie popiera tego żadnymi dowodami. I w ten sposób dochodzi do manipulacji opinii publicznej i do kłamstwa smoleńskiego polegającego na wmawianiu ludziom bzdur zamachowych. W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, w tym para prezydencka. Zamknięte ulice, objazdy i ruch wahadłowy, obchody czwartej rocznicy katastrofy utrudnią dziś poruszanie się po Warszawie. Zmian należy spodziewać się głównie w Śródmieściu. Pierwsze utrudnienia już o 6 rano w okolicach Pałacu Prezydenckiego. Zgromadzenia i pikiety oznaczają wyłączenie z ruchu autobusów poruszających się po Trakcie Królewskim. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk dodaje, że właśnie ten teren obejmą największe zmiany. Mamy zgłoszonych 6 zgromadzeń na terenie Warszawy. Skupiają się wokół krakowskiego przedmieścia, wokół Pałacu Prezydenckiego. W zależności od tego, o której godzinie występują, organizatorzy tutaj zapowiadają od 10 do 50 tysięcy osób. Oprócz ścisłego centrum stolicy zmiany należy spodziewać się również wokół Placu Trzech Krzyży. W sumie na trasy objazdowe może być skierowanych nawet 20 linii autobusowych. Utrudnienia mogą potrwać do 22. Wtedy ma się zakończyć ostatnia z planowanych manifestacji. Trybunał Konstytucyjny we Włoszech zliberalizował ustawę o sztucznym zapłodnieniu. Na szczegółach z Rzymu Marek Lenart. Od jej wejścia w życie dokładnie 10 lat temu ustawa wielokrotnie zaskarżana była do sądów różnej instancji i w ten sposób utraciła kilka zawartych w niej dość zasadniczych zakazów. Tak było z zakazem produkcji więcej niż 3 embrionów, z obowiązkiem implantacji wszystkich wyprodukowanych zarodków, z zakazem diagnostyki przedimplantacyjnej oraz zakazem dostępu do sztucznego zapłodnienia nosicieli chorób dziedzicznych. Uchylony został zakaz korzystania z oocytów i plemników dawców zewnętrznych, co właściwie oznacza demontaż całej ustawy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Rosyjski statek kosmiczny Progres w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Bezzałogowy pojazd wystartował wczoraj z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. 3, 2, 1, ignition and liftoff. Jest to standardowa misja. Jak zwykle Progres wiezie zapasy dla członków załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ładowni są 3 tony żywności czy paliwa. Podróż na stację potrwa 6 godzin. Dokowanie ma być automatyczne, w razie czego będzie można przeprowadzić dokowanie ręczne. Tymczasem w stronę Ziemi zmierza Progres 54, który kilka dni temu odcumował od stacji. Przez najbliższy tydzień będzie krążyć wokół naszej planety i wreszcie spłonie w atmosferze gdzieś nad Pacyfikiem. A w najbliższy poniedziałek na stację poleci kolejny prywatny statek kosmiczny, amerykański Dragon. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś prawie wszędzie pochmurno i deszczowo, bez opadów jedynie na Pomorzu i w Wielkopolsce. W Katowicach 8 stopni, w Rzeszowie 9, w Łodzi termometry pokażą 10 stopni, w Poznaniu 11, a w Warszawie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jutro mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego, jednego z największych polskich bardów. Tego dnia na antenie Trójki piosenki Kaczmarskiego i rozmowa o jego bogatej twórczości w klubie Trójki o 21:00. Zapraszamy. Tomasz Żonda i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Już prawie 9 minut po północy. Batory, preludium. Ten sposób zazwyczaj zwołujemy wszystkich słuchaczy, którzy lubią nocną porą muzykę mroczną i nieoczywistą. Wszelako dzisiaj noc szczególna, bo ta noc to dzień polski. Zaczynamy w programie trzecim. W związku z tym dzisiaj uszy głaskać będziemy przy pomocy swoich dźwięków, a zaczynamy od czegoś, co graliśmy, a w zasadzie wszystko prawie graliśmy już jakiś czas temu. W związku z tym ci z Państwa, którzy polują na nowości, dzisiaj mogą z nudą się zaziewać. Zaczynamy od Romo. jak ja to zniosę, ja nie wymyślę sam. No nie chcesz raczej, proszę, pomóż mi, bo mam. Mam ja wielki kłopot, chociaż sam nie wiem jaki. W głowie wielki myśli podą stwarzane przez smaki. Yeah. tego wszystkiego nie powiedziałem przypadkowym słuchaczom, że gdy słuchamy osobliwości muzycznych, możemy odnaleźć profil na Facebooku osobliwości właśnie. Można również i do nas napisać wojciech.osowski przez wesmałpa polskie radio pisane razem.pl. Ale oprócz muzyki, niedługo tym tropem alkoholowym jeszcze będziemy szli, udając się do Szczecina. Tymczasem jednak mamy dość obszerną czy obfitą opowieść, która będzie stanowiła kontrapunkt dla muzycznych wzruszeń. W związku z tym nie od rzeczy będzie zacząć z kopyta. Obiad na stole, zdecydowanym głosem obwieściła pani Walton. Idź po ojca i powiedz mu, żeby umył ręce. Ty powinieneś zrobić to samo, kawalerze. Trzymała dymiący garnek i zmierzała w kierunku starannie nakrytego stołu. Ojciec jest w garażu, dodała. Charles zawahał się, miał tylko 8 lat, a to, co go trapiło, stanowiłoby niezły obrzeg do zgryzienia nawet dla samego Hillela. Ja zaczął trochę niepewne. Co się stało? John Walton wyczuła niepokój w głosie syna. Jej obfity biust lekko zafalował wskutek zdenerwowania. Czy teda nie ma w garażu? Skaranie boskie, przecież jeszcze przed chwilą siedział tam i ostrzył nożyce do strzyżenia żywopłotu. Chyba nie poszedł do Andersonów. Mówiłam mu, że obiad jest już prawie gotowy. On jest w garażu, odparł Charles, ale rozmawia sam ze sobą. Ha, mówi do siebie. Pani Walton zdjęła kolorowy fartuch uszyty z ceraty i powiesiła go na klamce. Ted, to chyba niemożliwe. Nigdy wcześniej tak się nie zachowywał. Idź po niego i powiedz mu, żeby zaraz tu przyszedł. Nalała gorącą kawę do maleńkich, niebiesko-białych chińskich filiżanek i chochlą zaczęła nakładać na talerze gotowaną kukurydzę. No, co się z tobą dzieje? Zawołaj go. Nie wiem, któremu z nich mam to powiedzieć, wypalił nagle Charles, przyparty do muru. Obaj wyglądają zupełnie tak samo. John Walton nieomal wypuściła z rąk uchwyt aluminiowej patelni. Przez chwilę wydawało się, że kukurydza rozbryźnie się po podłodze. Mój drogi, zwróciła się do syna porządnie już rozgniewana, ale dokładnie w tym momencie do kuchni wkroczył Ted Walton. Wydychał z upodobaniem zapach potraw, zacierał ręce. No, no, gular z baraniny, powiedział zadowolony. To wołowina, mruknęła pod nosem James. Jane, Ted, co tam tak długo robiłeś? Mąż zwalił się na krzesło, rozłożył na kolanach serwetkę. Ostrzyłem i naoliwiłem nożyce, są teraz jak brzytwa. Lepiej ich nie dotykać, bo można stracić rękę. Był to przystojny, 30-kilkuletni mężczyzna, miał grube blond włosy, muskularne ramiona, zręczne ręce, kwadratową twarz i błyszczące brązowe oczy. No i rodzina zasiada do jedzenia i tutaj na razie ich porzucimy. Późno obiad, człowiek robi się głodny, no a u nas po rumie czas na fajki i browary. Emerald. Come on! właśnie już się zaczęła. Zaczęły domysły, cóż to za opowieść. Od razu powiem, że to jedno z opowiadań Philipa K. Dicka. A zatem miłośnicy talentu tego amerykańskiego pisarza, który kojarzony jest zresztą nie do końca słusznie science fiction, mogą zacierać ręce. Opowieść nazywa się Ojcowskie Alter Ego i do niego powracamy. June Walton spojrzała niepewnie na syna. Charles siedział wyprostowany na krześle, miał twarz zupełnie pozbawioną wyrazu, bladą jak ściana. Nie poruszył się, nie rozłożył serwetki, nawet nie tknął mleka. Atmosfera była napięta, czuła to. Charles odsunął się do ojca, starał się trzymać jak najdalej od niego. Siedział skulony i zdenerwowany. Jego usta poruszały się, ale matka nie mogła zrozumieć, co mówił. O co ci chodzi? Zapytała, nachylając się w jego stronę. To ten drudli, wymamrotał Charles. To ten drudli przyszedł tutaj do kuchni. O czym ty mówisz, kochanie? Chwilę później zapytała głośniej. Jaki drudli? Mąż gwałtownie się poruszył. Na jego obliczu pojawił się dziwny wyraz i natychmiast zniknął. Przez moment twarz Teda Waltona przestała wydawać się znajoma. Było w niej coś obcego i zimnego. Coś, co ją wykrzywiło i zniekształciło mu rysy. Oczy zmętniały i przygasły, zaciągnęły się jakąś pierwotną mgłą. Przestał wyglądać jak każdy inny, znudzony pracą mężczyzna. Trwało to jednak krótko. Po chwili Ted znowu wyglądał zupełnie normalnie. No, prawie. Uśmiechnął się i z wielkim apetytem zaczął pochłaniać gulasz, wcinać groszek i gotowaną kukurydzę. Śmiał się, mieszał kawę i żartował. W powietrzu wisiało jednak coś groźnego. To ten drugi, uparcie powtarzał Charles. Jego twarz nadal była śmiertelnie blada. Nie mógł opanować drżenia rąk. Nagle zerwał się na równe nogi. Wynoś się, krzyknął, wynoś się stąd. Uważaj, zagrzmiał złowieszczo Ted. Co w ciebie wstąpiło? Zdecydowanym ruchem ręki wskazał na krzesło. Masz tu usiąść i dokończyć swój obiad, chłopcze. Twoja matka nie po to go szykowała, żeby teraz stygł nietknięty. Charles odwrócił się i szybkim krokiem wyszedł z kuchni. Pobiegł na górę do swego pokoju. June Walton nie mogła złapać tchu ze zdziwienia. Czuła, że ciarki zaczynają przebiegać jej po plecach. Co ulicha w niego? Ted jadł spokojnie dalej. Sposępniał. Oczy mu pociemniały, jego wzrok był stanowczy i surowy. Ten dzieciak, wycenił przez zęby, powinien dostać porządną nauczkę. Muszę z nim porozmawiać. O, no i to jest zapowiedź dalszych wydarzeń. A tymczasem u nas coś, co mogłoby być na temat. Baba Yaga is coming, czyli Radokost. W zeszłym tygodniu opowiadaliśmy o koncercie, ale mówiliśmy o nim na samo zakończenie, o osobliwości. W związku z tym organizator, który nie szczędził starań, by koncert ten w ogóle się odbył, miał do mnie słuszne pretensje, że no, za późno troszkę o tym powiedziałem. I mając na uwadze fakt, że koncerty w naszym kraju organizuje się trudno, a wiadomości o takich koncertach nie hulają po antenie radiowej. W związku z tym na razie porzucimy naszych bohaterów, bo dzięki Jachowi z Lublina całą sprawę udało nam się jakoś ogarnąć i mamy stały punkt w programie osobliwości, czyli kurendę. Ci z Państwa, którzy nie pamiętają, ja chodziłem jeszcze do liceum w czasach dawnych i wówczas woźna sunęła po korytarzach, wchodziła do sali i nie patrząc na to, co akurat się odbywa, czy kartkówka, klasówka, czy nauczyciel jest w trakcie jakiegoś wywodu, stawała i ogłaszała, że ma do odczytania kurendę. Kurenda z łaciny to, co ma być odczytane. Nie muszę powiedzieć, że byliśmy wielkimi fanami tej kurendy, bo czasami ratowała nas z opałów. No i w osobliwościach do kurendy powracamy. Czyli to, co ma być odczytane, za chwilę Będzie. Czyli o koncertach. 11 kwietnia w Gliwicach w Rock Clubie druga edycja Folk of Fest. Będą rozbrzmiewać dźwięki folk metalu z Ostrawy, Krakowa i Katowic. Zagrają Silent Stream of Godless Elegy, Netherfell oraz Odchalanne. Bilet można kupić przed sprzedaży i w dniu koncertu. 11 kwietnia, czyli dokładnie tego samego dnia o godzinie 18 w Oławie. Oławianie mogą posłuchać kwartetu Jordi, który będzie grał muzykę do niemego filmu z 1921 roku o Janosiku. Znam i film, i muzykę Jordi, do tego polecam. 11 kwietnia również, ale w Lublinie, w klubie Graffiti o 19:00 Kat i Roman Kostrzewski, Percival Schuttenbach, Peronwit i Kruszer. Bilety również do kupienia. A 12 kwietnia kwartet Jordi wystąpi w Raciborzu. Szczegóły, jak podaje organizator, wkrótce. To na najbliższą chwilę. 23 kwietnia we Wrocławiu w klubie Alibi Arkona, Percival Schuttenbach, Silent Stream of Godless Elegy, Hellrod i Netherfell. I dokładnie ten sam skład z Wrocławia 24 kwietnia przejedzie do Katowic i tam w katowickim Megaklubie będzie cieszył uszy. A już wyprzedzając kompletnie wydarzenia kolejne, 17 września w Warszawie w klubie Stodole Omnia. Zdrowia, wiary w osobliwości słońca, zasyła, jak to się kiedyś mówiło, Yahoo. I to była nasza kurenda, do której dołączamy utwór kiedyś, kiedy zapowiadałem Syrbaków. Antek Kania zazwyczaj dedykował go mnie właśnie. Wojciechu, Wojciechu, coś leży pod lasem. Pewnie zdechła świnia, pewnie zdechła świnia, będziesz miał okrasę. A co? Upieczamy boczek, zrobimy kiełbasę. O, konek damy, a o, konek damy, babom na okrasę. Kiedy byłem mały, to sypiałem ziarnko, a teraz się wstydzę, a teraz się wstydzę, kiedy ciotkę spotko. Nieraz ja, dziewczyno, modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, żeby tak do Boga, to już byłby w niebie. Panowie, panowie, chcecie wy do nieba, gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Antek Kania na różnych instrumentach, jest zresztą kustoszem Muzeum Instrumentów Dziwnych w Grodzisku Mazowieckim, a z dawnych opowieści pamiętam, że, no właśnie, tylko nie pamiętam, czy napisał, czy śpiewał, ale w każdym razie miał coś wspólnego z wielkim przebojem trójkowego ITR-u, ilustrowanego tygodnika radiowego Córka Grabarza. A również osobliwa kompozycja. Antek Kania na razie odpływa, a my przypominamy, że nasz bohater wstał od stołu i pobiegł do siebie. Charles przykucnął w kącie i nasłuchiwał. Ojcowskie alter ego wchodziło po schodach i było coraz bliżej. Charles! Krzyczało gniewnym głosem. Jesteś tam? Nie odpowiedział. bezszelestnie zawrócił do pokoju i zamknął drzwi. Serce waliło mu jak oszalałe. To było już na półpiętrze. Za chwilę wejdzie do niego. Podbiegł prędko do okna. Był przerażony. To chwytało już za klamkę. Szukało jej po omacku w ciemnym korytarzu. Charles podciągnął okno do góry i wspiął się na dach. Zeskoczył na rabatkę, która znajdowała się tuż przy wejściu do domu. Stęknął. Na moment stracił równowagę. Nie mógł złapać tchu. Po czym zerwał się i pobiegł dalej, starannie omijając smugę światła, wylewającą się żółtym strumieniem z okna pośród ciemności. Kierował swe kroki ku garażowi, który wyłonił się przed nim z mroku. Przy drzwiach stała beczka na odpady. Na samym jej wierzchu leżały sterty zawilgoconych, zapleśniałych gazet i czasopism. Gdy Charles zaczął je rozgrzebywać, do jego nozdrzy dotarł odór zgnilizny i rozkładu. Na podłogę spadły pająki, które natychmiast rozpierzchły się we wszystkie strony. Chłopiec przydeptał je butem i dalej rozgarniał gazety. Widok, który ujrzał, napełnił go grozą. Krzyknął przeraźliwie, upuścił latarkę i rzucił się do tyłu. Garaż tonął w mroku. Charles zmusił się, by uklęknąć i przez chwilę, która wydawała mu się trwać całe wieki, szukał w ciemności latarki pomiędzy pająkami i poczerniałymi od smaru chwastami. W końcu udało mu się ją odzyskać. Przemógł się i skierował snop światła w głąb beczki pomiędzy sterty gazet. Sobowtór ojca coś w nią wepchnął na samo dno. Pomiędzy stare liście, zużyte tektury, gnijące resztki zasłon, sterty innych śmieci, które matka zniosła ze strychu do garażu z przeznaczeniem na spalenie. To, co zobaczył, nadal przypominało trochę jego ojca, na tyle, że był w stanie go rozpoznać. Znalezisko przyprawiło go mdłości. Nachylił się nad beczką i zamknął oczy. Dopiero po chwili odważył się znów zajrzeć do środka. Wewnątrz znajdowały się szczątki jego prawdziwego ojca, części, które alter ego uznało za niepotrzebne, kawałki, które porzuciło. O, i my tutaj porzucamy na razie ten wątek, bo odkrycie z fonogramu roku, Krywoda. Zespół zgłosił tą epkę do konkursu na najlepszy album folkowy roku. Nie wróży im wielkiego sukcesu w tej konkurencji. Ponad 100 płyt ubiega się o ten tytuł, ale cieszy uszy. To muzyka, która ubiega się o laury w tym roku i ciekaw jestem, jak sobie poradzi, zwłaszcza, że nowa tradycja, festiwal folkowy, radiowy już niebawem, można powiedzieć, zapasem. Będziemy o nim jeszcze troszkę mówić, bo jeżeli ktoś jest z Warszawy, będzie mógł pójść i zobaczyć młode zespoły folkowe, a kto nie z Warszawy, będzie mógł dzięki radiowym transmisjom również uczestniczyć w tym święcie. Tymczasem beczka na odpady, aha, no i alter ego goni naszego bohatera i nasz bohater, co trudno mu się dziwić, próbuje nie dać się złapać. Nasłuchiwał skulony, niemalże przestał oddychać. Ojcowskie alter ego przestało go ścigać. Zawróciło albo też zbliżało się okrężną drogą, chodnikiem. Odetchnął tak głęboko, że wstrząsnął nim dreszcz. Musiał uciekać dalej. Prędzej czy później to mogłoby go dopaść. Rozejrzał się na prawo i lewo, sprawdził, czy nie jest obserwowany i znowu puścił się pędem do przodu. Czego chcesz? Zapytał wojowniczo nastawiony Tony Peretti. Miał 14 lat. Siedział przy stole w wyłożonej dębową boazerią jadalni. Dookoła leżały rozrzucone książki, ołówki, połówka kanapki z szynką i masłem orzechowym oraz cola. Nazywasz się Walton, prawda? Tony Peretti zajmował się rozładunkiem kuchenek i lodówek. To państwo już daruje, ale w każdym razie chłopcy zaczynają ze sobą rozmawiać. Powiedz, Peretti, zrobisz coś dla mnie? A o co chodzi? Peretti był w złym humorze. Szukasz guza? Charles zwiesił głowę, zaciągnął kurczowo dłonie i z nieszczęśliwą miną zaczął pokrótce wyjaśniać, co się wydarzyło. Kiedy skończył, Peretti gwiznął przeciągle. Nie nabierasz mnie? To wszystko prawda. Charles skinął szybko głową. Pokażę ci, chodź ze mną, to sam się przekonasz. Peretti wolno podniósł się z krzesła. Dobra, chodźmy tam. Chcę to zobaczyć. No i poszli i zobaczyli. Zajrzeli do wewnątrz przez okno w salonie. Rolety były spuszczone, ale ze środka wypływała na zewnątrz wąska smuga światła. Pani Walton siedziała na kanapie i szyła bawełnianą koszulkę. Na jej szerokiej twarzy malowały się smutek i przygnębienie. Nie widać było po niej żadnego zainteresowania wykonywaną pracą. Naprzeciwko niej zobaczyli ojcowski alter ego. Rozsiadło się w fotelu ojca, zdjęło buty i zatopiło się w lekturze gazety. W kącie włączony telewizor nie przyciągał niczyjej uwagi. Na poręczy fotela stała puszka piwa. Ojcowski alter ego siedziało dokładnie tak, jak ojciec Charlesa. Sporo zdążyło się nauczyć. Wygląda zupełnie tak jak on, szepnął Peretti podejrzliwie. Na pewno mnie nie nabierasz? O, i tutaj jest dobry moment, by zawiesić akcję. Do Krakowa. Tym razem dawno nie było. Kobieta kot i południca. Na parsy rzeni chłopi. dusza elektryczności igłami wbita. Rdzeń igłami wbita, rdzeń. Byli gośćmi w osobliwościach. Są też jakieś nowe nagrania, które gdzieś mamy w komputerze i postaram się do nich ponownie dotrzeć, tak jak ponownie docieramy na podwórko do Charlesa, który tym razem zaprowadził kolegę do garażu i pokazał beczkę na odpadki. Peretti wsunął do środka długie opalone ręce i ostrożnie wyciągnął suche, łuszczące się szczątki. Skóra rozwinęła się, rozprostowała i na ziemi ukazał się zarys sylwetki ojca. Peretti ułożył na posadzce porzucone kawałki i umieścił je we właściwych miejscach. Ojcowskie szczątki zupełnie straciły kolor, były niemal przezroczyste. Żółtawe, niczym bursztyn, cienkie jak papier, suche i zupełnie pozbawione nawet najmniejszych śladów życia. To wszystko, powiedział Charles, w jego oczach zabłysły łzy. Tyle z niego pozostało. To wchłonęło w siebie całe jego wnętrze. Peretti zbladł. Drżącymi rękami wepchnął wszystkie pozostałości z powrotem do beczki. Rzeczywiście, aż trudno w to uwierzyć, mruknął. A więc widziałeś ich obu stojących obok siebie. Rozmawiali ze sobą, wyglądali identycznie. Wybiegłem akurat do środka. Charles wytarł łzy i pociągnął nosem. Nie mógł się już dłużej powstrzymywać. To zwyczajnie go zjadło. W czasie, gdy ja byłem w domu, potem przyszło do kuchni, udawało, że jest moim ojcem. Ale to nie jest mój ojciec. To zabiło go i pożarło wnętrzności. Przez moment przed tym milczał. Coś ci powiem, odezwał się nagle. Słyszałem już kiedyś podobną historię. To ciemne sprawy. Trzeba dobrze ruszać głową i nie dać się zastraszyć. Chyba się nie boisz, co? Nie, zdołał wybąkać Charles. Przede wszystkim musimy ustalić, w jaki sposób możemy to zabić. Potrząsnął pistoletem. Nie wiem, czy ta moja pukawka wystarczy. Musi być bardzo silne, skoro poradziłeś sobie z twoim ojcem. Był przecież wysoki i dobrze zbudowany. Peretti zastanawiał się. Lepiej się stąd zrywajmy. To może przecież wrócić. Mówią, że właśnie tak postępuje morderca. No i zerwali się, a tymczasem małżeństwo, ojciec z matką, zaczynają się kłócić, co przyciąga uwagę naszych bohaterów. Ojcowskie alter ego patrzyło na nią gniewnie, dopóki nie zniknęła z pola widzenia. Następnie zdarzyło się coś niesamowitego. Charles aż się zachłysnął ze zdumienia. Nawet Peretti nie mógł złapać tchu. Spójrz, wymamrotał Charles. Co? O Boże, krzyknął Peretti. Jego czarne oczy zrobiły się krągłe ze zdziwienia. Gdy tylko pani Walton wyszła z pokoju alterego, opadło na fotel jak worek. Zupełnie zwepczało. Otworzyło bezwiednie usta. Oczy patrzyły tempo przed siebie. Głowa opadła bezwiednie do przodu, jakby należała do porzuconej w kącie szmacianej lalki. Peretti odwrócił się do okna. Od okna. A więc to tak, szepnął. Na tym to polega. O co tu chodzi? Dopytywał się niecierpliwie Charles. Był szokowany i zdumiony. Wygląda, jakby mu ktoś wyłączył zasilanie. Właśnie, Peretti skinął głową. Był posępny i wstrząśnięty. Ktoś tym steruje z zewnątrz. A, ale kto? O tym za chwilę. Zaczynaliśmy alkoholowo, no i na jednym nie poprzestaniemy. Tym razem ze Śląska. Gorzałka jest dobra, ale nasza opowieść też nieźle kręci. Teraz porzucimy kawałek narracji. Powiem tylko, że do naszych dwóch bohaterów dochodzi jeszcze pewien murzyn.